ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu. Dostępny w aptece. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 27 lipca, minęła 22. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Ukraina chce się zgodzić na poszukiwania Polaków na zachodzie kraju, ale stawia warunki. Jakie o tym na początek? Do sądu wysłano akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie z Radomia, który groził wysadzeniem bloku w powietrze. Amerykanie blisko szczepionki na koronawirusa. Badania wchodzą w ostatnią fazę testów. Kijów zezwoli na poszukiwania Polaków spoczywających na terenach zachodniej Ukrainy, jeśli Polska odbuduje pomnik w monasterzu. Powiedział o tym szef ukraińskiej dyplomacji Dmytro Kuleba, który gościł w Warszawie. Pomnik na górze monastyrz ma stać na zbiorowym grobie kilkudziesięciu członków UPA zabitych przez NKWD. W 2015 roku tablica została rozbita przez nieznanych sprawców. Osiągnęliśmy porozumienie między naszymi krajami i Ukraina. Zgodnie z tym porozumieniem cofnęła zakaz ekshumacji pochówków polskich ofiar na Ukrainie. Teraz oczekujemy na podjęcie przez Polskę decyzji w sprawie odnowienia jednego ukraińskiego pomnika i po tym, jak to się stanie, powstaną możliwości dla dalszej współpracy w tej dziedzinie. Nas były odkryte wszystkie możliwości dla podalszego rozwoju wzajemnodzieje w tej sprawie. Tu Jacka Czaputowicza. Nie wiem, czy taka symetria stosowana w tym wypadku jest tutaj właściwa. Te kwestie są niezależne, ale też oczywiście odpowiednie instytucje polskie badają prośbę strony ukraińskiej, jeśli chodzi o odnowienie tablicy w monasterzu na grobie obywateli ukraińskich. Także myślę, że te sprawy będą też przez odpowiednie władze, to już jest poza kompetencjami MSZ-u, rozstrzygnięte. W ubiegłym roku Instytut Pamięci Narodowej wystąpił do władz Ukrainy o zezwolenie na prace poszukiwawczo-ekshumacyjne w kilkudziesięciu miejscach. Zgoda mimo zniesienia zakazu na pracę nie została jednak udzielona. Prokuratura w Radomiu skierowała do sądu akt oskarżenia wobec 60-latka, który groził wysadzeniem bloku w powietrze. Odpowie on za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa, które zagrażało zdrowiu lub życiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach, mówi rzeczniczka prokuratury okręgowej w Radomiu Beata Galas. W postaci eksplozji gazu i pożaru budynku wielorodzinnego usytuowanego przy ulicy Bogusławskiego 6 w Radomiu poprzez podpalenie w zajmowanym przez siebie lokalu firanki znajdującej się bezpośrednio nad dwiema butlami z gazem. Do zdarzenia doszło w kwietniu. Mężczyzna po pijanemu zadzwonił na numer alarmowy i powiedział, że ma dwa granaty, które zdetonuje wraz z dwiema butlami gazowymi. Grozi mu do 8 lat więzienia. Kwestia kary jest jednak zdaniem prokuratury dyskusyjna, bo mężczyzna, choć był już wcześniej czterokrotnie karany, to zdaniem psychiatrów miał ograniczoną zdolność do rozpoznania znaczenia popełnianego czynu. W Stanach Zjednoczonych w finałową fazę wkraczają testy szczepionki na koronawirusa koncernu farmaceutycznego Moderna. Obejmują one 30 tysięcy ochotników. Jeśli dadzą pozytywne rezultaty, to akcja szczepień za oceanem może się rozpocząć na przełomie tego i przyszłego roku. Trzecia, finałowa faza testów szczepionki na koronawirusa zostanie przeprowadzona w 89 punktach na terenie całych Stanów Zjednoczonych. 15 tysiącom ochotników zostaną wstrzyknięte dwie dawki w odstępie 28 dni. Pozostałe 15 tysięcy otrzyma placebo. Naukowcy będą rejestrować skutki uboczne i analizować skuteczność specyfiku. Współpracująca z Narodowym Instytutem Zdrowia Moderna jest jedną z kilku firm, które otrzymały wsparcie finansowe rządu Stanów Zjednoczonych przy wprowadzaniu na rynek szczepionki na koronawirusa. Rząd federalny przekazał tej firmie już prawie miliard dolarów. Na rok 2021 Moderna planuje produkcję od 500 milionów do miliarda dawek szczepionki. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Katalońskie ulice zapełniły się w ostatni weekend młodymi ludźmi. To dlatego, że z powodu koronawirusa władze regionalne zamknęły dyskoteki i nocne kluby. Mieszkańcy mówią, że jeśli lokalny rząd zamierzał zakończyć spotkania towarzyskie młodych, to poniósł całkowitą klęskę. Dyskoteki są wprawdzie zamknięte, ale fiesta przeniosła się na plaże, do parków i na place. Premier Katalonii ostrzegł, że sytuacja epidemiczna w regionie jest krytyczna. Katalonia jest o krok od tego, co było w marcu, powiedział. W ciągu ostatniego tygodnia w Katalonii odnotowano prawie 5,5 tysiąca infekcji. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Leyan La Havas i Bittersweet to utwór, którym rozpoczęliśmy poniedziałkową nocną sekcję rytmiczną, która w porównaniu do tej swojej tradycyjnej wersji jest delikatnie spokojniejsza, ale też taka warta wsłuchania się, bo przecież jest noc, nie musimy się już spieszyć i możemy poświęcić tę niecałą godzinę na przesłuchanie ciekawej, może momentami mniej oczywistej, ale na pewno wartej poznania muzyki. To jest artystka, która ma w sobie soul od stóp po samą głowę i niedawno wydała trzeci studyjny album, na którym właśnie znalazł się utwór Bittersweet. Przede wszystkim o rozstaniu, ale też o odwadze podejmowania ważnych i trudnych decyzji. Przyznam szczerze, że nie miałam większego trudu z wybraniem bohatera na nasze dzisiejsze spotkanie. Będzie to Kamal Williams, a za chwilę więcej o tym dlaczego. Thank you. Kamal Williams, brytyjski muzyk jazzowy, tak umownie można by powiedzieć, bo te gatunki, z którymi jest związany, wykraczają znacznie, znacznie dalej poza jazz, choć pewnie wszyscy jazzowi optymiści i zwolennicy pewnie teraz poprawiliby mnie, że właściwie w jazzie można zmieścić każdy żywy gatunek. Muzyk, który rozpoczynał od grania na perkusji, obecnie gra przede wszystkim na pianinie czy na keyboardzie i czynnie tworzy brytyjską scenę od ponad 8 lat. To jest nasz dzisiejszy bohater, to jest postać, któremu poświęcimy najwięcej czasu i z którego dyskografii pojawi się najwięcej utworów. Główny powód to oczywiście jego nowy album zatytułowany Wu Hen, z którego pochodzi grany przez nas przed chwilą utwór. To jeszcze jedna propozycja z tego nowego albumu Kamala Williamsa. Are you there? Where will you go? When it comes to an end, look in the mirror. What does she say? Strip all the material, lift the things away. Turn the lights down low. Who are you then? Where will you go? When it comes to an end, look in the mirror. What does she say? Strip all the material, lift the things away. Have you ever asked a question? Give yourself a reason to hold on, hold on, hold on, hold on, hold on. Baby, I just count my blessings, 'cause I don't need to hide from no one, no one, no one, no one, no one. Me and life, yeah. Prawdziwe i w 100% szczere opowieści o londyńskich ulicach, klubach i o tym, jak brzmi to życie młodych mieszkańców, to historie, które można usłyszeć niedosłownie w metaforycznym, instrumentalnym ujęciu na nowym albumie Kamala Williamsa, Wu Hen, człowiek, który doskonale zna tę rzeczywistość, bo tę scenę współtworzy, tak jak wspomniałam wcześniej, od ponad 8 lat, uczestniczący w różnych projektach, ale jak mówi sam Kamal Williams, to co dla niego jest najważniejsze w jego muzyce, to zwracanie uwagi na rytm. Więc myślę, że w sekcji rytmicznej jest on idealnym bohaterem. Wrócimy do jego projektu Henry Wu z 2015 roku. Slave to no one. so get with me. Come check with me. You thought you need me. Now think again. Show me what you're made of. You're not made of me. Nah, but see me in the gutter. Yeah, representing. Shout out to cry the death of me. All my dunnies, yeah, they're eating. There ain't no food for the lazy. Step your game up. Show me what you're made of. Show me that you're hungry, cuz. I know a lot of bread is starving. While you little sculpts is carving. You're not ready. Why you done these stunts? Why you done these fracking? My donny's hungry. Wait till we hit the grave, it's not funny. I'll show you how to. Trust me. Real, yeah, that's SC1. 5-5-5. That's real talk. I'm not saying I'll stun you. Kamal Williams w perkusyjno-producenckim wcieleniu, czyli jako Henry W. Croydon Depot z jego wydawnictwa Good Morning Peckham z 2015 roku. Jeżeli ktoś szukałby albumu, od którego warto zacząć przygodę z Kamalem Williamsem, to proponowałabym sięgnięcie po płytę z 2016 Black Focus, nagraną jako Yusef Kamal, którą prawdopodobnie zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie, więc będzie jeszcze okazja, żeby o tym tytule przypomnieć, ale jeśli komuś umknęły jakiekolwiek nazwy lub inne kwestie związane z sekcją rytmiczną, to oczywiście zapraszam pod mój adres mailowy marta.malinowska@polskieradio.pl. Sprawdzimy teraz, jak Kamal Williams brzmi na żywo. Bye. Are we there, Deck Mantle? Make some noise for us, please. Kamal Williams na żywo z festiwalu Deck Mantle. Szczególna rekomendacja dla fanów Herbiego Hancocka, Alice Coltrane, Jay Dilly i Roya Ayersa. Nie tylko ta koncertowa, ale w ogóle cała dyskografia Kamala Williamsa. 22.31 trwa nocna sekcja rytmiczna w programie trzecim. Jeśli jesteśmy przy wersjach koncertowych, to zróbmy sobie teraz taki mini festiwal i ze sceny eksperymentalnej przenieśmy się na tą tak zwaną główną. Baby, I'm back by popular domain. Bitch, I'm back by popular demand. I did not come to play with you hoes. I came to slay, bitch. Y'all haters corny with that Illuminati mess. Paparazzi catch my fly and my cocky fresh. I'm so reckless when I rock my Givenchy dress. I'm so possessive, so I rock his rock necklaces. My daddy Alabama, mama Louisiana. You mix that Negro with that Creole, make a Texas Bama. Knows with Jackson 5-9 strong. Earned all his money, but they never take the country out me. I got hot sauce in my face. Ooh. To była Beyoncé. Dla niektórych pewnie oczywiście, że Beyoncé w utworze Formation. Nagranie pochodzące z albumu Homecoming Live, ale także z koncertu, który można obejrzeć w całości w wersji wizualnej. I jest to na pewno ciekawa propozycja, jeśli chodzi o aranżę całej dotychczasowej twórczości Beyoncé, nie tylko tej solowej, ale także z okresu Destiny's Child. To zawsze sprawia sporo przyjemności, jeśli mamy do czynienia z występami na żywo tych artystów z nowej sceny, którzy mają ogromny dorobek i korzystają z nowych aranżacji, tworząc często z trzech utworów jeden, tak żeby zmieścić jak najwięcej tych najpopularniejszych nagrań, których naprawdę jest sporo. Beyoncé ma wypuścić nowy album w najbliższy piątek, wizualny również, Black is King. Taki ma być tytuł tego wydawnictwa. Na razie przyjęty z kontrowersjami również, ale może damy sobie czas z własną oceną do piątku. To Drake przed nami. 2:30, baby, won't you meet me by the beam? Too early, maybe later you could show me things. You know what it is whenever I visit. Windy City, she blowing me kisses, no. 30 degrees, way too cold, so hold me tight. Will I see you at the show tonight? Will I see you at the show tonight? Hey, truck to the plane to the truck, truck to the hotel lobby. Me, I go through underground garages, presidential suite on deposit, elevator up to the room, shower up and then we hit the club. Touchdown, gotta see what's up. Area code in my phone, what numbers do I still have? Who do I know from the past? Hit one, she say she got a man. Hit another one, it goes green. Must have changed foes on the team. Remember when you let me in between? That was 2017. All good, chubs, I look around, find one to see my type. Damn, my dog, and he know what I like. He done found me plenty in my life. Problem is, I meet a girl tonight, then I go and treat her too nice. Galleria credit card swipes, I don't even know if she a wife. But I do know one thing, no, women, they come, they go. Saturday through Sunday, Monday, Monday through Sunday, yo. Maybe I'll love you one day, maybe we'll someday grow. Till then, I sit my drunk ass on that runway, on this one way. 2:30, baby, won't you meet me by the bean? Too early, maybe later, you could show me things. You know what it is whenever I visit Windy City. She blowing me kisses, no. 30 degrees, way too cold, so hold me tight. Will I see you at the show tonight? Will I see you at the show tonight? Jury in a safe on arrival. Pistol on Jay for survival. A lot of people gunning for the title. A lot of people trying to take us viral. I'm just trying to have a nice night. The waiter brought a check for the meal. She said, babe, I think that was a typo. Nah, girl, I got it, that's light though. I can show you bigger things than that. It's gonna be a minute till I'm back. Let me get your images that last. Amex had a limit in the past. I had plenty women in the past. I done plenty sinning in the past. You don't need to know, but you can ask. Sticking on your backstage pass, all access, cause you bad. You could go wherever with that ass. Show to the shower, to the truck, truck to the club for the party. You go in first with your girls, cause I don't know who's out there watching. But I do know one thing though, women, they come, they go. Saturday through Sunday, Monday, Monday, Sunday, yo. Maybe I'll love you one day, maybe we'll someday grow. Till then, I sit my drunk ass on that runway, on this one way. 2:30, baby, won't you meet me by the bean? Too early, maybe later, you could show me things. You know what it is whenever I visit Windy City, she blowing me kisses, no. 30 degrees, way too cold, so hold me tight. Will I see you at the show tonight? Will I see you at the show tonight? Smell.

autor utworu sam przedstawił się na koniec, więc wyręczył mnie z mojej roboty. Kacha Kowalczyk mu towarzyszyła. The Best of Moje Ghetto to tytuł płyty, z której pochodzi to nagranie Piernikowskiego. 9 minut zostało do godziny 23. Mam nadzieję, że ten dobry duch sekcji rytmicznej będzie Państwu towarzyszył przez cały ten tydzień. Bardzo dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Michał Jakubik i Marta Malinowska. Na pożegnanie Kamal Williams jeszcze raz, ale w tym zapowiadanym przeze mnie wcześniej wydaniu, czyli z Józefem Dejsem. Józef Kamal, płyta Black Focus. Dobrej nocy, do usłyszenia.